niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w finansowaniu opieki zdrowotnej mają być uzależnione od jakości i efektów leczenia. Legia Warszawa, liderem rankingu przychodów wśród polskich klubów piłkarskich. Ponad 100 osób zatrzymanych w Moskwie demonstrowali przeciw samowoli policji. Od stycznia zmieni się finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas szczytu Zdrowie 2019 w Warszawie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że stawka kapitacyjna, czyli taka, którą lekarz rodzinny dostaje na pacjenta, powinna być uzależniona od jakości i efektów leczenia. Pierwsze zmiany powinny być już widoczne od kolejnego okresu, czyli od 1 stycznia. Mamy podpisane porozumienie w zakresie ustalenia stawki do końca bieżącego roku z Narodowym Funduszem Zdrowia i z podstawową opieką zdrowotną i pracujemy nad stawką w przyszłym okresie i ta stawka musi być uzależniona od efektów, żeby pozostałe ośrodki widziały, że jeśli potrafią dobrze leczyć, to mają większe pieniądze, po prostu na tym zarabiają. Według statystyk co roku w podstawowej opiece zdrowotnej wykonywanych jest prawie 170 milionów porad i usług. Polska pielęgniarka, która została uprowadzona ponad tydzień temu w okolicach Stuttgartu w Niemczech, została uwolniona przez francuską policję. Dwaj porywacze, również Polacy, były partner kobiety oraz jego kolega, trafili do aresztu. Według policji, biorąc pod uwagę okoliczności, porwana kobieta ma się dobrze. Uprowadzenie zostało drobiazgowo zaplanowane, szczegóły nie są jednak jeszcze znane. Funkcjonariusze badają przebieg sprawy. Od prawie 3 godzin w prokuraturze w Katowicach trwa przesłuchanie Mameda K. Były zawodnik MMA jest podejrzany o udział w grupie przestępczej zajmującej się paserstwem luksusowych samochodów. O szczegółach Kamil Jasek. Mamed K. doprowadzony został do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej tuż po godzinie 10. W obstawie policji wszedł do budynku tylnym wejściem. Były zawodnik usłyszeć ma zarzuty dotyczące paserstwa luksusowych samochodów, takich jak Porsche Panamera czy BMW serii 6 i 7. Według ustaleń prokuratorów auto kupowano w Czechach i legalizowano w Polsce. Śledztwo w tej sprawie toczy się od stycznia 2018 roku. Wcześniej zatrzymane zostały 4 osoby. Mamed K. zatrzymany został we wtorek w swoim domu koło Olsztyna. W akcji udział wzięli antyterroryści, którzy weszli do budynku poprzez okna. Zawodnik nie stawiał oporu. Dziś po przesłuchaniu zapadnie decyzja w sprawie zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych. Mamed K. jest z pochodzenia Czeczenem, urodził się w Groznym. Od 2010 roku ma polskie obywatelstwo. Walczył w MMA w latach 2009-2018. Karierę sportową zakończył w grudniu ubiegłego roku. Legia Warszawa po raz 8 z rzędu została liderem rankingu przychodów wśród polskich klubów piłkarskich. Tak wynika z przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte 13. edycji raportu o finansach ekstraklasy. Drugie miejsce w rankingu zajął Lech Poznań, a trzecie Lechia Gdańsk. Jeden z autorów raportu, Paweł Jakubik, powiedział, że łączne przychody klubów ekstraklasy wyniosły w ubiegłym roku 528 milionów złotych. Jest to wynik nieco gorszy od roku 2018. Po analizie głównym naszym wnioskiem jest to, że jest to efekt braku polskich klubów w fazach grupowych europejskich pucharów. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie właśnie Legii Warszawa, która co prawda oczywiście utrzymała tą pierwszą pozycję, natomiast odniosła dość spory spadek przychodów. Przychody Legii w 2018 roku przekroczyły 100 milionów złotych, do kasy drugiego w rankingu Lecha Poznań wpłynęło ponad 57 milionów, a przychody Lechii Gdańsk przekroczyły 48 milionów. Moskiewski OMON zatrzymuje uczestników pokojowego marszu. Tysiące osób zgromadziło się w centrum stolicy Rosji, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z samowoli policji i w obronie więźniów politycznych. Według różnych źródeł funkcjonariusze brutalnie zatrzymali do tej pory co najmniej 100 osób. Uczestnicy pokojowej demonstracji chcieli przejść z czystych prudów na ulicę Pietrowka, gdzie zlokalizowana jest komenda moskiewskiej policji. Jednak funkcjonariusze zagrodzili im drogę. Tłum wykrzykiwał hasła "Zatrzymać terror policji, hańba i to jest nasze miasto". Wśród zatrzymanych są m.in. dziennikarze Meduzy, Reutera, Komiersanta i Telewizji Deszcz. Pretekstem do protestu stało się zatrzymanie korespondenta portalu Meduza Iwana Gołunowa, który bezpodstawnie został oskarżony o posiadanie dużych ilości narkotyków. Dzięki kilkudniowej akcji tysięcy dziennikarzy, intelektualistów i artystów został oczyszczony z zarzutów i zwolniony z domowego aresztu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cioci na imieninach jest czysta, dwie flaki wina, śledź pączki i wieprzowina, są goście i brawo im. Wiadomości z kraju i ze świata. Mrożący krew w żyłach wypadek. Mrożący krew w żyłach wypadek wstrząsnął onegdaj całym miastem. Do wykwintnej restauracji Floryda wpadły trzy wygłodniałe wilki, budząc grozę i popłoch. Struchleli z przerażenia kelnerzy, ukryli się pod stołami. Wilki wpadły do kuchni, rzuciły się na przygotowane dania mięsne. Powąchały je i wybiegły czym prędzej z powrotem. Dość samotności. Los uwziął się na niejakiego Antoniego Paskiewicza, zamieszkałego przy ulicy ofiar obcej propagandy. Kilka dni temu nieznani sprawcy wrzucili mu przez okno nagą kobietę w niebezpiecznym wieku. Ledwo się Antoni Paskiewicz uporał z tym nagłym kłopotem, nieznani sprawcy wrzucili mu przez okno dwie nagie kobiety. Obywatel Paskiewicz nie załamał się i wybrnął z trudnej sytuacji. Niestety, wczoraj nieznani sprawcy wrzucili mu przez okno cztery nagie kobiety, blondynki o niebieskich oczach. Pan Antoni, jako człowiek znany ze swej skromności, błaga nieznanych sprawców, by nie wrzucali więcej samotnych kobiet, raczej parami. Teraz pytania słuchaczy i wyjaśnienia redakcji. Halo, uwaga, pani Lalunia z Radomia. Niech pan coś poradzi, czytam w pani liście. Nocami mówię przez sen. Zenku, Zenku, a mój mąż ma na imię Eustachy. Budzi się i targa mnie za włosy. Czy ma powód? Nie ma żadnego, pani Laluniu. Przecież pani wyraźnie zwraca się do kogo innego. Niech mąż śpi spokojnie, nie odzywa się, gdy do niego nie mówią. Pani Bożenka M., Białystok, pyta pani, czy dzięki biuru matrymonialnemu można sobie urządzić życie. Owszem, można, jeśli się jest właścicielem biura. Wtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Jest 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem do 14 i do 14 czekamy na Państwa propozycje. Prosimy dzwonić lub pisać. 22 7 3 klub UKF małpapolskiradio.pl. Będzie również konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica i to już za chwileczkę. Ale na początek prośba pana Bartka, który pisze, że dawno w Trójce nie było grupy Spandau Ballet, a szczególnie piosenki Only When You Leave. To była grupa Spandau Ballet, a u nas czas na konkurs Weekend dla Dwojga w willi Polanica, dokładniej w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A do wygrania nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, dwie doby, dwa śniadania i obiad o kolację, także korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, a także konsol do gier elektronicznych, jest także miejsce pokojowe, biblioteka i darmowy dostęp do internetu. Aby wygrać w naszym konkursie, proszę nam wysłać dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo termometr pod numer 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. 73533, jedno zdanie, termometr. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Jak miło, że się dodzwoniłam, Małgorzata z Łodzi dzwoni. Jest tak gorąco, że chciałabym prosić pada śnieg Salvatore Adamo. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. W muzycznej poczcie UKF Adamo, 22,73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Łukasz przypomina, że jutro 12. rocznica pożegnania Jacka Skubikowskiego. W związku z tym prosi o piosenkę Albo Nigdy Nikt. Nawet nie wiesz o tym, że tam we mnie gdzieś wielki złoty motyl powoli budzi się. A ja wiem, już wiem na pewno, wiem od paru, paru chwil. Tylko ty, kochasz sama siebie, choć oglądasz własne sny. Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, ile ognia w tobie śpi. A ja wiem, już wiem na pewno, wiem od paru, paru chwil. Tylko ty, tylko ty, albo nigdy nikt. Tylko ty, tylko ty. Teraz każda sekunda warta więcej niż rok. Każde słowo to runda, prawie ostatni krok. Prawie ostatni krok i mnie, tylko mnie daj być aż gdzieś. Wielki złoty motyl powoli budzi się. A ja wiem, już wiem na pewno, wiem od paru, paru chwil. Tylko ty, tylko ty, albo to był Jacek Skubikowski. Muzyczna Poczta UKF, a w niej konkurs Weekend dla Dwojga Willi Polanica. Jeszcze przez 4 minuty czekamy na Państwa SMS-y ze słowem termometr. Jeśli Państwo chcą wygrać w konkursie pobyt dla dwojga Willi Polanica, czekamy na SMS-y pod numerem 73533. 73533. A teraz kolejna propozycja. Dzień dobry, jestem Sławek z Białegostoku. Bardzo bym prosił o nadanie piosenki Hunger Strike Temple of the Dog. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. But it's Temple of the Dog w muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF małpapolskiradio.pl. Jeszcze czekamy na Państwa zamówienie, ale już nie czekamy na SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica, bo już za chwilę rozwiązanie. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę do muzycznej poczty UKF dla żony Katarzyny od Artura i to by było Hej mimo wszystko? Mimo wszystko to grupa HAI. To już wiemy, kto pojedzie do Willi Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. To będzie pan Krzysztof z Targowej, który wysłał nam takie ładne zdanie. Dziś nawet termometr nie wierzy w to, co mierzy. Dziękuję bardzo i życzymy miłej zabawy w Willi Polanica. Na koniec prośba pani Małgorzaty o piosenkę, którą śpiewa Renata Przemyk, a są w niej słowa: to nie jest dobry komin na gniazdo bocianie. Chodzi oczywiście o utwór na Leo Reggae Rockers, gdzie gościnnie występuje Renata Przemek. I to będzie wszystko już w muzycznej poczcie UKF. 39 już na koniec. Zofia Kruszewska, Halina Bachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy.